Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Ni matumaini yangu kwamba umeamka salama pale nyumbani, pale shambani kwako. Hii ni IDAD kwa kukupeperushia kipindi Mali Shambani. Uwe hapo hapo, usibanduke. Uliza mengi, ujue zaidi. Ni kusudio kubwa kwa kukupa mwanya na upate tena mwangaza kwa tatizo ulizonazo. Najua utapata mengi, na wewe ambaye umeandika tumekupokea, na wewe ambaye unatarajia kuandika tunakukaribisha tu utume barua yako kupitia njia ya simu, uandike kwa ile namba tulikutumia. Tunawakaribisha sana kuweza kuleta maswali yenu, kwani ni maswali yenu ndio itatupelekea kujua muna shida gani na itatuliwe vipi, na Bi Clementine anapoteremka uwanjani ajue ni nini na tuwapatanishe namna gani, ama tuwazungumzie namna gani. Kwa hiyo Bi Clementine tutaweza kumpokea, atazungumza kidogo kuhusu ule ujumbe tulioweza kupata juma jana na kuleta vile tena, yani rappel kidogo kuhusu ujumbe huo na kuleta tena vile maoni yake. Karibu Bi Clementine, jambo. Jambo sana. Tunashukuru. Tunajua wiki iliyopita kuna ujumbe ulioweza kupokelewa. Yaani kuhusu ujumbe huo, kuna yale madogo utakayoweza tena kuyaongeza, ama ujumbe mwenyewe ulizungumzia namna gani? Ndio, juma iliyopita tulipata maswali. Tulipata maswali ya Kavira Pascaline kutoka ngambu za huku Ifape Kianzaba kuhusu mulimo wa kakao. Yeye Kavira Pascaline alipima kutuelezea ya kama kakao zake zinakauka ama zinalungula. Na sisi tulipima kumuelezea kidogo, kwani sisi idade tuko pale, tuko na wenye wanahusika zaidi kwa kutuelewesha, kuelewesha wakulima kuhusu hiyo mulimo. Kwa maana tulimwambia ya kuwa abaki pale, tutawatumia wataalamu wa ngambu za huku Isiko Kivu, wenye kupatikana ngambu za pale Kianzaba, watashuka kuangalia hiyo shamba zake. Lakini kwa zaidi hii, kwa hiyo saa tumepata mtaalamu mwenye atamfasiria zaidi kuhusu hiyo mulimo, hiyo shida inyo aliyopata katika shamba zake. Ndio kwa maana hiyo saa tutamuhusu akuwe tayari kusikiliza katika radio hiyo mafasilio zaidi nyeo analazimishwa. Ndiyo, tunajua IDAD inakutanana na wale ambao ni wataalamu kwa kuweza kuwaletea tena mwangaza zaidi wale wakulima. Na kwa leo tena kuna ujumbe gani ulioweza kupokelewa? Yani kuna message tena gani? Ndiyo, kwa leo niliopokea tena message ya Mama Meso kutoka ngambu za huku Bulongo, ngambu za huku Adep. Na shukuru sana Mama Meso kwa hiyo chuhuti iliyo kutuma kuona gizi unatumika nasi, kuona gizi uko mmoja wakulima kakao. Tulishukuru sana kwa ulizo uliuliza juu ya nini tutie muti katika shamba, na ukauliza tena aina ya muti gani kutia katika shamba. Nikaona pale ya kama unalazimishwa sana, unapenda mimea yako ya komae zaidi, na ukauliza unapenda santimetre ngapi katika hiyo mamuti kupanda katika shamba. Nikashukuru sana, nikaona gizi unalazima ya mimea yako iko mali, unalazima sana ya mali shambani. Ndio kwa maana tunashukuru sana. Na kwa sasa tuliwaambiaka ya kuwa tuko na wa expert wenye wanahusika zaidi kutuelewesha kupitia hiyo kikundi ya idadi. Mara hapo tunakuwa na mtaalamu mmoja jina yake Patrick. Iko pale, wewe mama ukue tayari kumusikiliza, atakupa mafasilio zaidi. Na nyinyi wote wenye mnakuwa kando kando naye, nyinyi wote mnakuwa kando kando za radio zenu, mkuwe tayari kufata hiyo, kwani itawasaidia kuhusu mlimo wa kakao, kuhusu faida ya muti katika shamba, kuhusu namna gani muti inachunga mazingira na muti inatuletea mali katika mashamba zetu. Mama Meso, salamu sana. Nashukuru sana kwa hiyo juhudi. Nikiona pembeni kwako pale kuna kuwa dada Aline, kuna kuwa ye Tongo, kuna kuwa ye Telemuka. Salamu kwa nyinyi wote na washukuru sana. Najua ni kusudio kubwa la idadi kuimiza wakulima katika huo mlimo unaodumu. Kwa wewe ambaye kabisa tena katika tarafa la Rwenzori umeuliza kuhusu vipi kupanda, vipi mita ngapi, yani metre ngapi, muti gani, unapata hapo karibu majibu kwa hiyo maswali ya kwako. Ila ni ujumbe tu huu ambao ulikuwa wako, hakuna mwingine? Hapana, kunakuwa na Amstrong wa hapa Kalungu Alungupa. Amstrong, tunakusalimu kwanza, pokea salamu zetu, ukue kando za radio zako. Ulituambia tukupe siku za na mape, ama date za kupanda soja. Unajua hii miezi ya pili ni miezi ya kutayarisha shamba. Ndio kwa maana tunakuambia ya kama soja zako uone vers le 15 ama katikati ya miezi ya tatu ndio utie soja yako katika shamba. Tunakusalimu na wengine wote wenye wanakuwa pembeni kwako, pembeni kwako kwa hiyo. Idat Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable. Kama nilikualifu msikilizaji kwamba kisha kuuliza na kisha kutoa maswali yako, lazima upate mwangaza. Na ndio maana tulikuambia kwamba idad inalengea sana kuweza kupatanisha mkulima pamoja na wale wataalamu katika ukulima unaodumu. Kwa hiyo tumekutanana naye Patrick ambaye atakuzungumzia zaidi, wewe mkulima katika eneo la Kianzaba, wewe uliyeweza kuuliza sababu gani mlimo wako wa kakao umeweza kukauka. Patrick, jambo. Jambo journalist. Kuhusu hali hiyo ya kakao kukauka, ni jibu gani utaweza kumpatia huu mkulima? Kwa wakulima wa kakao, mimi nawaambia kwanza asante sana kwa kupanda hiyo mlimo. Na kama hii kuna kauka, bo iko shida tu za dunia. Na kukauka hiyo kakao inanja sana kwa Asia kidogo, kuanzia ku mwaka moja mpaka kupanda. Ikishafika ku miaka ya 10 inaweza kupunguka kukauka. Sasa ukauka hiyo ina shida mingi. Hiyo kukauka tu ni kweli, unafika kushamba unaona inakauka, lakini shida nayo acha hiyo ugonjwa iko mingi. Ya kwanza huko kuoza ya mizizi. Wakati mizizi inaoza, utafika kushamba unaona yule kuna kauka. Kuna kwa wengine kukauka inatokana na mikrobe inaingia kwa muti na inaikala huko kwenye maji inapita. Ukiona hiyo, mumea inakauka mara moja. Tena inaweza ukauka kama kidudu inatoboa muti na inaingia huko. Yaani ikiwa ni hivyo vidudu vimeingia katika mmea, ni nini ambayo wanapaswa kufanya kwa ile mlimo ambayo inakuja ama kwa kile kipindi kijacho? Okay, asanti. Sisi kutatua magumu hiyo tunafanya clinic de plant. Clinic de plant ni kusema nini? Wagronomi wanaikala fasi, wakishaikala hapo wanangoja wakulima, na wakulima wanakuja na eshantio. Ndio kusema parti ya mumea yenye ina ugonjwa. Na zaidi sana hapo Kianzaba tunaikala pale ku depo ya ESCO. Na waza wakulima fulani fulani wametambua hiyo kliniki kama ni nini. Kwa shida ya kwanza hiyo ya vidudu, tunaambia wakulima watengeneze dawa ya majani, akamata piripiri, anaongeza maji kidogo na naitia huko kwa shimo yenye kidudu litia kwa muti. Akisha tia hiyo maji ndani na nafunga sasa na udongo kusudi maji ile sitoke. Hiyo inasaidia wakulima mingi kabisa. Kwa shida ya pili hiyo ya kuoza ya mizizi, unaondoa kwanza udongo yenye iko pembeni ya muti, kwani udongo hiyo tunasema ina mikrobe mingi. Ukishafanya hiyo unakamata majifu ya kutoka kwa jiko, na inaomba majifu hiyo iwe imepola. Majifu utatia pembeni ya muti kwa shimo ile ulitosha udongo. Hiyo nayo inasaidia mimea iliyoshikwa na kiozo ya mizizi. Sasa kwa shida ile yenye inakuwa na mikrobi mengia ndani ya muti, na kwa mumea huyo unaona mizizi ya ndani ya muti inakuwa nyeusi. Kwa hiyo ugonjwa utakata matawi yenye inanja kauka kwa muti. Na hiyo matawi ukikata lazima uilunguze nje ya shamba. Sasa kwa hiyo yote tumeongea, tunawaambia wakulima wote washike hiyo maonyo, kwani inasaidia watu wengi kabisa fasi wanafanya kakao. Ni kwa hiyo tu nawashukuru sana. Nashukuru kwako Patrick, wewe ambaye umetoa maoni. Mkulima umesikia kama mmea umekauka, vidudu pengine vimeingia humo ama mizizi imeoza, umesikia kivipi unapaswa kufanya. Najua wewe ambaye uliuliza huko Kianzaba umeweza kuridhika. Hapo kuna lile lingine swali kutoka katika eneo ya Bulongo, ni kizani aliuliza ni muti gani ambao unapaswa kupandwa katika kakao ili iweze kusaidia kwa hicho kivuli. Okay. Kwa miti itakayopandwa katika shamba ya kakao, tunawakumbusha kwanza nyi wakulima kwamba kakao iko muti naota ndani ya kivuli. Ukienda mbali ya condition hiyo utashindwa kakao kabisa. Sasa miti utakayotumia, kuna kwanza mulingati yenye tunaita cordia. Hiyo ni muti ambayo inaangusha mimea, inaangusha majani, na majani hiyo kisha anguka inaoza na inatoa mboleo kwa muti. Yengine muti tutakayotumia tunaita Markania lutea, na iko muti inakuwa ndani ya pori, nayo inatumiziwa kwa nani, kwa kuleta kiavuli kwa kakao. Kwa kifupi, ndani ya kakao tutatumia miti yenye ina uwezo ya kuangusha majani, na hiyo majani kianguka italeta mbolewa kwa mmea. Tena tusitie miti yenye inaua mimea, kwani kuna miti kama eucalyptus. Hiyo ni muti mbaya, kwani inaleta iki majani kianguka huko inaleta asidi na inaunguza kabisa mmea. Ni hiyo. Na kwa hiyo aliuliza tena kama ni mita ngapi ama combien de metre ya kutibua ama kufuatanisha vipi mimea kisha kabla kupanda. Okay. Kwa kupanda kakao tutatia kwa mita 3 kwa 3. Donc 3 mètres fois 3 mètres. Na ukitibua shimo utatibua shimo mpaka mpanga ingie huko ndani, ama nusu ya mkono yako ingie katika shimo kwa ndani na kwa upana. Ndio hiyo yenye tunaambia wakulima. Naam, tunakushukuru Patrick kwa kujibu kwa maswali ya hao wakulima wetu ambao walikuwa wakijiuliza mengi. Huko Bulongo wewe uliweza kuuliza kuhusu mti ambao utaweza kupandwa katika shamba. Umesikia mengi, na wao wakianzaba vile kusikia vipi utapaswa kuangalia kutengeneza huo mti ambao umeguswa, kutia vile ambao waliweza kuzungumzia na kuweza kuchanga. Sijui ni kipi ambacho wewe mwenyewe umesikia. Nakushukuru tena vile kuwa pamoja nasi na sikiliza kipindi chako Mali Shambani Idad inachokuletea. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na Idad. Idad, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.